Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün çevrim içi bir bağlantıyla Hollanda'ya gidiyoruz. Uzun süredir orada yaşayıp çalışan bir sanatçı, dostum, konuğum Müge Yılmaz. Müge hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seni tam da İtalya seyahatinden önce yakalamış olduk. Açık Radyo dinleyicileri bu programı kaydederken muhtemelen sen Hollanda'dan İtalya'ya bir proje için gitmiş olacaksın. Zaten gündemimizde İtalya'daki başka bir projem var. Hemen oraya bağlayarak konuya giriyorum. 59. Venedik Bienali'ni ben Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında birkaç kez gündeme getirme fırsatı buldum. Üzerine pek çok Türkiye'den eleştirmen, sanat yazarı, medya mensubu yazdı, söyleşiler yaptı, eleştiriler getirdi şüphesiz. Bugün Venedik Bienali'nin bir katılımcısı, bir sanatçısı olarak seninle biraz Venedik Bienali üzerine ve Venedik Bienali'deki çalışmaların üzerine konuşmak istiyorum. Akabinde uzun süredir memleketin haline gelmiş olan Hollanda'daki bir müzedeki projenden ve vaktimiz kaldığı ölçüde yakın zamanda Ekim ayında İstanbul'da açacağın sergiden bahsetmeye çalışacağız. Ama öncelikle gündemimizde aynı zamanda İstanbul Bienali de var. İstanbul'da yaşayan kültür sanatla uğraşanlar olarak ve dünyadan İstanbul'u takip edenler olarak seni de Açık Radyo dinleyicilerine geçtiğimiz İstanbul Bienali'ne katılan sanatçılardan biri olarak hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz İstanbul Bienali'de Nicola Burio küratörlüğünde bundan 3 sene kadar önce pandemiden dolayı bir yıl gecikmeli olarak bu yılki İstanbul Bienali açılıyor. Yedinci kıta başlığında bize doğayı düşündürmeye çalışan, antroposene yaklaşım getirmeye çalışan bir perspektifteydi. Senin çalışmalarında aynı eksende olduğunu kısaca söyleyebiliriz. Ve de 2013-2014 yıllarında Rijksakademie'deki, Amsterdam'daki eğitiminin akabinde büyük ölçüde Amsterdam'a yerleşmiş, orada araştırma odaklı pek çok farklı medyaya yer veren fotoğraf, performans, yerleştirme gibi anlatılarını izleyiciyle paylaştığını ben hatırlatmış olayım. Ama şuradan başlamak istiyorum. 59. Venedik Bienali dedik. Müge Yılmaz katılımcılar arasında. Özlem Altın yine uluslararası serginin katılımcıları arasındaydı. Türkiye pavyonundan da Füsun Onur vardı. 23 Nisan'dan 27 Kasım 2020'ye kadar izleme fırsatı bulabilirsiniz Venedik'e giderseniz. Müge, şöyle bir yerden girmek istiyorum. Sen bu Venedik Bienali'ni nasıl buldun? Kendi pratiğine nasıl örtüştürdün öncelikle? Genel bir izleyici, profesyonel, tabii ki sanat alanında profesyonel çalışan bir izleyici olarak bu soruyla başlamak istiyorum. Öncelikle tanıtma için çok teşekkürler. Çok detaylı, son 3-4 yılı tamamıyla kapsayan bir tanıtım oldu. İstanbul Bienali'ni hatırlamak, anmak da güzeldi. Ama Venedik Bienali bu yıl benim için kişisel olarak çok duygusal bir sergiydi. Çok gerekli, çok önemli bir sergi oldu. Tabii ki Venedik Bienali deyince böyle wow oluyorsunuz. Bir gerçekleşmesi bile sürreal, yani içeriği sürreal bir sergi. Gerçekleşmesi de orada olmak, yerleşimini yapmak, açılış sırasında sanatçı olarak orada olmak hala aklımda gerçekten oldu böyle bir şey diye hala sindirdiğim bir olay. İtalya'ya şu anda geri dönmek de çok güzel. Benim için İtalya'ya geri dönmek ekstra çok gurur verici bir olay. Çünkü orada üniversiteye gittim aslında ben. O yüzden dönüşüm muhteşem olacak şeklinde güzel bir olay oldu. Ortaokuldan arkadaşlarım vesaire geldi. Ama serginin içeriğine baktığımız zaman şöyle çok garip bir, çok spesifik bir deneyim yaşadım. Adalet hissiyatı geldi bana. Bu adalet. Adalet, evet, bu şunu fark ettim, bir duygu olarak adalet. Çünkü günlük hayatımız içerisinde maalesef dünyanın o olaylardan dolayı Hayat nasıl gittiğinden dolayı biz günlük olarak adaletsizliği deneyimliyoruz. Gazeteleri okuduğumuzda hepimizin herhangi ülkede yaşamamıza rağmen bütün dünyada olup bitenleri bildiğimiz için ve sanat tarihi açısından bir adaletsizliğin çözümü olarak deneyimledim ben Biennial'in kendisini. Ana ressamların bazıları mesela Leonora Carrington, Remedios Varo. Benim aslında yıllardır Instagram'a post ettiğim, öğrencilerime gösterdiğim sanatçılar. Bakın sürrealist, tarihi kitaplarda okuduğunuz gibi değil. Aslında kadınlar da var. Kadınlar vardır, queer sanatçılar vardır. Sadece kitaplarda yazılmadılar. Bu yoklar anlamına gelmiyor. O yüzden yıllardır uzaktan baktığım bu ressamların, sanatçıların, Overtaçi, inanılmaz. Gerçek hayatta işlerini görünce ben çok adalet hissiyatı geldi ki bir çok duygusal bir şey aslında, çok duygusal bir hissiyat. Yani yıllardır bu sanatçıların tarihe, kanona girmemiş olmaları bir çeşit tabii ki hukuksuzluktan, haksızlıktan, bakış açılarının eksikliğinden dolayı. O yüzden çok bunu pozitif bir deneyim olarak yaşadım. Biennial'in kendisini. Bir kadın küratör, Alemani, Cecilia Alemani, buradan hatırlatalım. The Milk of Dreams, zaten kendisi de sürrealizm tarihine referans niteliğinde bir başlığa da sahip bir sergi. Açık Radyo dinleyicileriyle çok paylaştığım için tekrara girmek istemem ama Müge'nin referans verdiği konu hem sanat tarihinden, modern ve çağdaş sanat tarihinden hem de günümüzden neredeyse sanatçıların tamamının göz ardı edilmiş, tarih kanonunda yer verilmemiş, aynı zamanda da atanmış cinsiyetleri kadın ağırlıklı olan ya da queer ağırlıklı olan ve de küresel kuzeyin dışındaki coğrafyalardan da gelen katılımcılar vardı. Bütün bunlara da referans veriyor adalet kavramında Müge söylemeye çalıştıklarında diye tahmin ediyorum. Yeni Aynen. kavramsal çerçevesine keşke daha çok eğilebilsek ama bu sürrealizm konusu senin de gündeme getirdiğin eğitimini de verdiğin, derslerinde de yer verdiğin, kendi pratiğine de çok yer etmiş ana akslardan biri aynı zamanda geçtiğimiz ya da daha doğrusu açılışını geçirdiğimiz ama devam etmekte olan Venedik Bienali'nin de herhalde damgasını vuran unsurlardan biriydi. Bugün sürrealist tarihten ne öğrenebiliriz ve o tarihi belki yeniden nasıl yazabiliriz hatta bakış açılarından biriydi. Senin Venedik Bienali'ne dahil olman, küratörle birlikte çalışmaya başlaman nasıl gelişti? Biraz da ona değinelim. Önceden tanışır mıydınız? Bienal'deki başka sanatçıların işlerini takip ettiğini ya da derslerinde yer verdiğini biliyorum şüphesiz. Ama Venedik Bienali'ne davetin nasıl gerçekleşti ve süreç, o diyalog nasıl ilerledi? Cecilia Alemani ile kişisel olarak tanışmıyordum. Bana bir mail geldi. Tanışmak isteriz. Marta Papini'den önce mail geldi. Asistan küratörü bütün Biennial'in. O da çok tatlı bir insan. Ondan sonra işte tanıştık. Geçen yaz idi sanırım. 2022'nin yazı sırasında online tanıştık tabii ki. O ben senin işlerini biliyorum dedi ki muhtemelen İstanbul Bienalinde görmüştür işlerimi diye tahmin ediyorum. Böyle gelişiyor olaylar. Gerçekten o zaten işlerini biliyorum demesi bile benim için çok gurur verici bir şeydi. Daha sonra online bir şekilde öyle bilgisayarımdan göstererek üzerine çalıştığım işleri gösterdim, yaptığım sergileri çok meşgul bir alan zamandı. Geçen yaz bütün pandemi sırasında ertelenen sergilerin hepsi 2022'nin son aylarında peş peşe açıldığı için Eylül, Ekim böyle ben peş peşe bütün fikirleri üretimi içerisindeydim. Üzerine çalıştığım işlerden bir tanesi de bu feminist bilim kurgu kütüphanesiydi. Benim o projede yapmak istediğim şey aslında Biennial'in yaptığı sürrealist ve fantezi üzerine çalışan sanatçılara yaptığının bir benzeri bilim kurgu yazan kadınlar, queer ve trans sanatçıları topluyorum. Bu gerçekten bir kütüphane aslında. Aynı zamanda da hayali bir kütüphane. Umay X'e Kaya Kızı diye bir türkü babaanne emekli astronot teyzemizin alter ego şeklinde. Aslında onun kütüphanesi. O yüzden benim yaptığım araştırma da çok benzerdi. Ve açıkçası söylemek gerekirse Çiçeli ile tanıştık. Stüdyo, online stüdyo vizit yaptık ve içimden dua ediyorum. Lütfen onu seçsin, lütfen onu seçsin, lütfen o projeyi seçsin. Çünkü ne kadar bağlantılı olduğu, nasıl cuk diye oturduğu bence çok açıkçaydı ve hem fiziksel olarak hem görsel olarak, enstalasyon olarak tek başına işlev gören bir proje. Hem de o kitapların gerçekten tekrar gün ışığına çıkması, çok genç yazarlar da var, 20'li 800'lü yıllardan yazarlar da var. Hiç bilmediğimiz, aslında gene tarihin yeniden yazılması gereken bir alan bilim kurgu. Yani sinemadan daha çok biliyoruz. Ve şöyle bir alakadarlık var. Mesela bir dünya yaratmak, paralel bir dünya yaratmak, geleceği üzerine spekülasyon yapmak, yazmak, kitap yazmak ve ressamlık bence çok birbirine benzer şeyler. Birisinde tasvir ediyorsun, birisinde görsel olarak tasvir ediyorsun, diğerinde kelimelerle tasvir ediyorsun. O yüzden bu sürrealizm, fantezi, bilim kurgu dünyası yaratmak, gerçek özün yaratıcılık, bence arasındaki paralellikler de çok ilginçti. O yüzden şöyle devam etti. Biz konuşmayı yaptık. Aradan 2 ay geçti. Ben unuttum aslında. O meşguliyetle düşündüm. Herhalde olmadı. Olsun, sağlık olsun diye devam ederken bu projeyi Venedik'e getirir misin? Yeniden yaparak. Tamamıyla site spesifik, o mekana özel olarak. Çünkü mekanı da çok farklı bir yerde. Biyeneli'nin içerisinde. Ve ben de mutlu oldum tabii ki. Böyle bir proses başladı işte Biyeneli. Mekan çok farklı bir yerde dedin. Hatta yani artısı ve eksisi olan bir mekan olarak ben biraz daha tasvir etmeye çalışayım. Eksisi şu, genelde Giardini'ye, Biennale'in uluslararası sergilerinin ve pavyonlarının pek çoğunun yer aldığı iki ana mekanı var Venedik Biennale'nin. Biri Giardini, diğeri Arsenale. Giardini'de uluslararası sergiyi yani küratörün Cecilia Alemanni'nin yaptığı uluslararası sergiyi görmek için genelde ana binayı o eski İtalyan pavyonu olarak adlandırılan yere gidip grup sergisi gezmeye alışkın olan bir izleyici profili var. Tabii ki Giardini'nin farklı noktalarına yayılan işler de görüyoruz. Onlar da genelde açık havada karşımıza çıkıyor. Fakat deneyimli bir Biennale izleyicisi Stirling pavyonu da her zaman bilir ve oraya gider. Senin işinin de artısı şu, Stirling Pavilion adeta senin Venedik Biennale içinde solo bir sergine ev sahipliği yapar nitelikteydi. Hemen Giardini'nin girişinde tünele benzeyen, seraya benzeyen aynı zamanda bir yapısı var ve genelde de kitap odaklı, metin odaklı işler için bir infotek gibi ya da sanatçıların seçtiği kitaplardan oluşan ya da bazen kitapların satıldığı, bazen kitap odaklı, metin odaklı enstalasyonların yer aldığı hep mekana ve bağlama özgü projelere yer veren ayrıcalıklı bir nokta. Hakikaten solo bir senin sunumun vardı. Nisan'da oraya gittiğimizde de güzelce onu gezme fırsatı bulmuştuk. Mekanla ve Stirling Pavilion'unun ister istemez çok yüklü olan tarihiyle nasıl başa çıktın? Venedik Biennallerinde her seferinde kullanılma biçimiyle diyeyim. Aynı zamanda mekansal özellikleriyle. İkinci sorum da şu olacak. En son Nisan ayının son günlerinde seninle orada yani Biennale'nin açılış döneminde birlikteydik. Ama Eylül'e geldik neredeyse. Aradan geçen zamanda izleyicilerden geri bildirim geldi mi oradaki kitapları, senin işlerini görenlerden? İkinci sorum da bu olur. Sterling Pavilion'unun tarihi bana yazmaz diye düşündüm ben. Yapabilirim diye düşündüm. Normalde tabii ki kitap üzerine spesifik bir mekan olması, mimarisinin o sebeple kitaplar için yapılması mükemmel bir bağlantıydı. Orası çok güzeldi. Çok her şakalar oldu. Kendi ülkeni temsil ediyorsun şeklinde bir hikaye oldu aslında. Tamamıyla farklı bir pavilyon. Her ülkenin kendi pavilyonu. Biz oraya uzay pavilyonu da dedik arkadaşlar arasında. Çünkü bilim kurgu ve gelecek üzerine bir sürü kitap olduğu için. Sterling pavilyonun tarihi çok beni çok üzerine düşündüğüm bir şey olmadı açıkçası. Bu daha çok gelecek üzerine, tamamıyla tarihi yeniden yazan bir sergi olduğu için muhtemelen içerisinde bu kadar trans, queer sanatçı tarafından yazılan kitapların ilk defa olduğunu tahmin etmek istiyorum. Şimdi ne kadar böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazen aslında sergi içinde kullanılmış daha önce ama daha çok mimari, yani mimarlık bienali içerisinde sergiler için kullanılmış. O yüzden öyle gelişti. Şeyi fark ettim. Materyal bağlantısı çok ilginçti. Pavilyonun dışarıdan görünümü çok metalik. Biraz böyle 70'lerin sci-fi gibi, bilim kurgu gibi. Çok. Ama içerisi çok tahtadan yapılmış. Benim işlerim de tahtadan. Aynı zamanda şunu da düşündük. Kitaplar da ağaçtı bir zamanlar ve bütün materyalle bağlantısı işin şiirsel olarak çok güzel oldu bence. Tabii bazen önünden geçip içeri girmeyenler oluyor. Çünkü tam her şeyin tam merkezin ortasında ama önünden geçenler de oluyor bazen tabii ki. O yüzden giderseniz unutmayın diyorum. Sterling Pavilion'un aslında serginin bir parçası. Tam önünde Belçika pavilyonu var, İspanyol pavilyonu var. Böyle. Harika. Peki şeyi de sorayım. Evet, orada gerçekten kitaplar da var ama sen alışılageldiği üzere raflara koyarak, çünkü hazır, güzel, hakikaten iyi tasarım kitap raflarını kullanmadın. Sen bambaşka bir enstalasyon yaptın. Kitaplar da oradalardı. Şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu kitaplar çalınabilir. Venedik Biennale gibi yüz binlerce kişinin gezdiği bir yerde. Yürüyebilir, üstüne müdahale edilebilir, bir şeyler yazılabilir. Sen bütün bunlara çok açık olduğunu, hatta ne kadar da güzel olacağını söylemiştin. Dolayısıyla deminki soruma geri dönüyorum. Nisan ayından bu yana sana hiç oradan haber geldi mi? Kitap eklenen, eksilen, müdahale edilen bir şey var mı? Yaşıyor mu enstalasyon? Neler oluyor? Evet, bazen biri işte Instagram post edince benim içime su serpiliyor hala orada diye düşünüyorum. Evet, böyle aslında bence Venedik Bienali çok uzun süreli ve çok kalabalık kişilerin gittiği, kalabalıkların gittiği bir sergi olduğu için genelde bir şekilde biliyorum olur böyle şeyler. Bütün sona doğru zaten böyle senin sona doğru çok gitmeyin. Ekim'de, Kasım'da enstalasyonlar, yerleştirmeler kırık dökük oluyor şeklinde. Bu çok normal bir şey. İki kitap gitti. Onu nasıl tam hangi kitapların gittiğini biliyorlar bilmiyorum ama iki kitap haberi geldi. Ben onları yeniden geri alırım. Yerlerine yeni yerleştiririm. Bazıları zor bulunur kitaplar. Gerçekten basımları bitmiş, sadece 60'lardan 70'lerden beri tekrar basılmamış kitaplar. Onları da ben oraya şey yaptım, direkt fix ettim. Alınamayacak yerlere koydum ya çok yüksek ya da çok hafif bir şekilde arkalarını birleştirerek. O yüzden onlara direkt bakamıyorlar. Ama o konuda bence çok iyiler şu anda. Çünkü çok büyük bir sorumluluk hissiyatı var bence kitaplar için. O yüzden girişte de resepsiyon diye bir şey benzeyen bir mekan var. Orada gün boyu kalan bir guard var. Gün boyu kalan bir kişi gelen çıkanları görüyor aslında. O yüzden ama helal olsun. O iki kitabı alan kişilere de gerçekten helal olsun. O strese girmek, o sorumluluğu almaya girmişlerse gerçekten kitabı istiyorlardır demektir. O yüzden bu konularda hiç şeyim yok. Sanat eserine dokunulmaz diye bakmıyorum gerçekten. Aslında insanların dokunması, kitapların zaten işi daha interaktif kılması, herkesin dokunabileceği, isterlerse yerlerini bile değiştirebileceği bir yerleştirme olması benim için aslında çok pozitif bir şey. O aradaki bağlantı, dokunsal kurulan bağlantı çok önemli bir şey aslında. Harika. Şimdi birkaç projem birden var gündeme getirmek istediğimiz. Müge Yılmaz'la birlikteyim bu arada. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Hollanda'dan bir çevrim içi bağlantıyla bunu yapıyoruz. Ama Müge'nin de zaten yola çıkmaya hazırlandığı İtalya'dan, Venedik Bienali'nden bir projeden bahsettik. Şimdi kısacık Hollanda'ya dönelim. Uzunca süredir yakın tarihte renove edilen bir müze olan Arnhem Müzesi'nde bir işim var. Goddess Theory. Bence biraz önce Venedik Bienali'nde konuştuğumuz işinle de ilişkili olacak elbette. Serginin konsepti bakımından da aynı şekilde. 13 Mayıs'tan beri devam ediyor ve 2023'ün başına kadar, eğer daha da uzamazsa 9 Ocak 2023'e kadar bu Man in Bretton, bu sefer küratörlüğünü yaptığı Consume By sergisinde Müge'nin bir işi daha görülebilir. Biraz da onunla ilgili bilgi alabilir miyiz senden Müge? O evet. O da Goddess Theory, Tanrıça teorisi. O Venedik Bienalinden aslında daha büyük bir proje. Tamamıyla şans eseri oldu. Daha hem volüm olarak hem geçmişi olarak çok daha uzun süredir üzerinde çalıştığım bir proje. Gerçekten şimdiye kadar yaptığım en büyük heykeller, en büyük yerleştirme diyebilirim. Tanrıça teorisi gene aslında gelecek üzerine spekülasyonlar yapan gene bilim kurgu üzerine çalıştığım bir sergi ama bu sefer bilim kurgunun kendisini ben yapıyorum diyelim. Bu işte hayali bir dünya, gelecekte yaşanan bir köy aslında, köy diyebiliriz. Bu köy ve köy üzerine düşünüyorum daha çok, gelecekte bir köy. Yani teknoloji ama teknolojiden uzak, 3000 yılı, 4000 yılı, bu yıllarda bir köyde yaşamak nasıl bir deneyim olacak? Bunun üzerine çok düşünüyorum. Tarım nasıl olacak vesaire, üzerine çok düşündüğüm konular bunlar. God's Theory aslında hepsini yan yana koysam beraber muhtemelen hala bir anlam üretecek işler. God's Arnhem'deki çok bir yıl önce başladık o sergiyi yapmaya. Arnhem'e gittim ben. Hollanda'nın güneyinde olan bir şehir. Ağaçları oradan seçtik. Arnhem ünlüdür aslında. Çok kaliteli tahta ve çok güzel, şehre çok yakın bir orman var orada. Kendiliğinden düşmüş ağaçları seçtik. O materyalleri kullandım ben heykelleri yapmak için. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok anlamlı bir bağlantı oldu müzenin kendisiyle, müzenin tarihiyle. Arnhem Müzesi tarihi olarak Hollanda'da feminist ekol olarak bilinen bir aslında müzedir. Gerçekten 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan beri koleksiyonuna dair. Çünkü koleksiyon bir, yani erkek olmayan sanatçılar için en erişilemeyen yerlerden bir tanesi. Sergin oluyor, küratör oluyorsun ama koleksiyona girmek en büyük engellerden bir tanesi genelde. Ama Arnhem Müzesi'nin koleksiyonu da yıllardan beri %50, %50 olmuş bir müzedir. O yüzden çok önemli. Ve o yüzden küratörleri de gayet süperlerdi. Sergi böyle çok büyük yerleştirmeler var orada. Kendisi içinden geçebileceğin heykeller var. Ve hepsinde fonksiyonu var. Bir köy içerisinde yaşanıyormuş gibi heykellerin fonksiyonları var. Bir tanesi mesela tohum bankası aslında. Tohum yuvarlak bir çember, bir strüktürün içerisinde küçük küçük cam kutular var. Onların içerisinde tohumlar var. Bu tohumlar da yediğimiz tohumlar. Mesela fasulye, mısır, mercimek gibi spesifik yediğimiz ürünler aslında tohumun kendisi. Bu benim için çok ilginç bir konu. Mesela heykellerden bir tanesinin üzerine konuşmak istiyorum. O mesela böyle herkesin hikayesi var. İnanılmaz göndermeler var. Genesis'le hayatın başlangıcı vesaire vesaire. Çok spiritüel bir yerleştirme aslında. Peki, son olarak birkaç dakikamız kaldı zaten ama ben buradan toparlamak üzere hatırlatayım. Müge Yılmaz'ın işlerine daha önce İstanbul Bienali'ne denk gelmediyseniz halihazırda Kasım ayının sonuna kadar devam eden Venedik Bienali'nde Giardini'deki Sterling pavilyonda uluslararası serginin bir parçası olarak denk gelebilirsiniz. Ya da Hollanda'nın güneyindeki Arnhem Müzesi'nde Ocak 2023'e kadar Goddess Theory adlı büyük ölçekli bir enstalasyonu da var. Ama Açık Radyo'yu İstanbul'dan takip edenler de yakında senin işlerini tekrar görebilecekler diye anlıyoruz. Belki son kalan birkaç dakikamızda en azından oradan tüyo, oradan ipuçları verebiliriz. Ekim ayında bir süre İstanbul'da olmana da böylece vesile yaratmış olacak bu sergi. Müge, neler söyleyebilirsin çok da belki açığa çıkartmadan gelecek programla ilgili? Evet. Aa, bu çok iyi olur aslında. Çok güzel olur. Kıraathane İstanbul 5 Ekim açılış. %100 5 Ekim olduğunu düşünüyorum. Önceden biraz önceden 5 Ekim'in öncesinden birkaç gün önce bir performans yapacağız. Haliç içerisinde. Belki bunu internetten söyleriz. Çok deniz üzerinde bir performans olacak. Çok şiirsel, çok güzel. Su üzerine, bütün serginin konsepti ve içeriği su üzerine toplanan farklı sanatçılar olacak. Gene bence çok güzel bir sergi olacak. 5 Ekim'de de bu performansın dokümantasyonunu Kıraathane'de gösteriyor olacağız. Ben çok mutluyum. 2019'dan beri Türkiye'deki ilk sergim. Tabii ki pandemi vardı arada. O yüzden İstanbul'u da çok özledim. O yüzden gelmekten, deniz kenarında vakit geçirmekten çok mutlu olacağım. Küratör Naz Kocadere çok süper bir insan. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum. Kıraathane'de görüşmeyi umuyorum. Harika. Naz'a biz de buradan selam söylüyoruz. Tabii kıraathanedeki dostlarımızın hepsine de. Müge, çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo'daydınız. Hala burada kalın elbette. Hariçten Sanat programı olarak biz programımızı kapatıyoruz. Müge Yılmaz bugün konuğu. Umarım başka vesilelerle yine buluşacağız Müge. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.